السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرة ركوع نمبر 11 آیت نمبر 86 سے لے کر 96 تک. سورة بقرة ركوع نمبر 11 آیت نمبر 86 to 96. سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں ہم ان آیات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے اگر یہ مشکل لگے تو لگاتار بھیجے ہم نے من بعدی ہی بعد اس کے بررسل کئی رسول وآتینا اور دی ہم نے عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کو البیناتی روشن نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی بروح القدس سات پاک روح کے اَفَكُلَّمَا کیا پھر جب کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم دل تمہارے استکبر تم تکبر کیا تم نے ففریقا پھر ایک گروہ کو کذب تم نے جھٹلایا وفریقا اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے ہو وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا دل ہمارے غلف غلافوں میں ہیں بلعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے فقلیلم پھر کم ہے ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتابن کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقن تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس ہے وکانو حالانکہ تھے وہ من قبلو اس سے پہلے یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے علی الذین کفروا اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا کفروا بہ کفر کیا انہوں نے ساتھ اس کے فلانت اللہ ہی پھر لانت ہے اللہ کی علی الکافرین اوپر کافروں کے بِسَمَا کتنا برا ہے جو اشتراؤ انہوں نے بیچ ڈالا بِهِ بدلے اس کے انفسهم اپنے نفسوں کو اَن يَكْفُرُوا یہ کہ انہوں نے کفر کیا بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے بغشم ضد میں آ کر اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلِهِ اپنے فضل سے الا من یشا جس پر وہ چاہے من عباد اپنے بندوں میں سے فباؤ تو لوٹے بغضب سات غضب کے الا غضب اوپر غضب کے وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے ذلیل کرنے والا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کے لیے آمینو ایمان لاؤ بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو نازل کیا ہے اللہ نے قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا گیا علینا اوپر ہمارے ویکفرونا اور وہ کفر کرتے ہیں بیما ساتھ اس کے جو وراءه اس کے علاوہ ہے وہو الحق اور وہ حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لِمَا مَعَهُمْ واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے قُلْ کہہ دیجئے فَلِمَا پھر کیوں تَقْتُلُونَ تم قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ ہی نبیوں کو اللہ کے من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے ولقد اور البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بالبینات سات روشن نشانیوں کے ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے العجلا بچھڑے کو مِن بَعْدِهِ بعد اس کے سے وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم ہو. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور اوپر تمہارے طور کو خذو لے لو یا پکڑ لو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو بقوت ساتھ قوت کے واسمعوا اور سنو قالو انہوں نے کہا سمینا سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے وَأُشْرِبُوا اور وہ پلائے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں الاجلا بچھڑے کی محبت. محبت کو بریکٹ میں کر دیجئے. اگر لفظی معنی دیکھیں تو وہ اپنے دل میں پلائے گئے بچھڑا, تو بچھڑا خود تو نہیں اس کی محبت تھی. بِكُفْرِهِمْ اپنے کفر کی وجہ سے کل کہہ دیجئے بی سما برا ہے جو یا مرکم حکم دیتا ہے تمہیں بہی ساتھ اس کے ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الاخرہ گھر آخرت کا عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً خالص من دون الناس سوائے لوگوں کے فتمنو پھر تمنا کرو الموت موت کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے ولئن اور ہرگز نہیں یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی. اگر آپ نے اس کی نہ لکھا تو ہو کا ترجمہ مس ہو جائے گا. یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی ابدم کبھی بھی بیما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ علیمم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. ولتجدنہم اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو احرس الناس زیادہ حریص لوگوں میں سے علی حیات اوپر زندگی کے ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا یودو چاہتا ہے أحدهم ہر ایک ان میں سے لو کاش یعمرو وہ عمر دیا جائے الف سنة ہزار برس وما ہوا اور نہیں وہ بمزحزحہ بچانے والی اس کو من العذاب عذاب سے ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے واللہ اور اللہ بصیرم خوب دیکھنے والا ہے بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں. بس جی.